Logika Estest i Wiktor prezentują Totalna Miazga! Jest poniedziałek, godzina 20, a więc czas na naszą audycję. Tym razem będzie to Totalna Miazga. Wszystkich słuchaczy witają Est i Wiktor. Jako, że to jest właściwie pierwszy odcinek, poprzedni był pilotażowy, to przypomnę założenia audycji. Będziemy się tutaj rozprawiać z wszelkimi logicznymi i nie tylko błędami w rozumowaniu i w dyskusjach na tematy ekonomiczno-społeczne. A pomagać nam w tym będzie nasza dobra koleżanka Logika. Od razu może zastrzegę, żeby nie traktować tu nas jako jakieś wyrocznie w dyskusji, no bo też jesteśmy ludźmi, też się możemy mylić, też się myliliśmy wielokrotnie, mamy wielkie doświadczenie w myleniu się i będziemy się nim dzielić. No... Ale tak czy inaczej, bardzo myślę, że przydatny będzie taki program, w którym możemy sobie podyskutować na tego typu właśnie tematy. Jednakże jeżeli będziecie nas traktowali jako nieomylnych, nie obrazimy się. A tymczasem przejdźmy może do tego, co będzie w dzisiejszym odcinku. Zaczniemy bowiem miazgę nie od jakichś konkretnych mitów, lecz od pewnego aparatu pojęciowego, jaki jest nam konieczny. A rozmawiać będziemy o błędach pojawiających się... rozumowaniu ekonomicznym. Tak więc dzisiaj pod nóż pójdzie błąd złożenia, błąd ceteris paribus oraz post hoc ergo propter hoc. Tak więc, żeby nie nudzić was dalszymi wyjaśnieniami, przechodzimy od razu do rzeczy. Na pierwszy ogień błąd złożenia. Ponieważ pierwsza książka do ekonomii, jaka była akurat pod ręką, jest to Ekonomia pana Paula Samuelsona, zacytujemy z niej definicję błędu złożenia. Błędem złożenia mamy do czynienia wtedy, gdy zakładamy, że to, co jest prawdą w odniesieniu do części, jest także prawdą w odniesieniu do całości zagadnienia. Innymi słowy, jeżeli budujemy jakąś całość z poszczególnych zlepek, to musimy uwzględniać, że oprócz samego składu tych poszczególnych części, dochodzą nam dodatkowe efekty, zwane efektami skali, które wpływają na jakąś zmianę. Czasami też jest tak, że jakieś rozwiązanie w małych dawkach może być skuteczne, natomiast w dużych katastrofalne. Taką najprostszą metaforą, może z dziedziny bardziej naukowej, są rozmaite lekarstwa, które w dużych dawkach się okazują truciznami. Może najpierw podam przykład, kiedy można użyć takiego argumentu i nie stanowi to o błędzie całego rozumowania, a jest spotykane w życiu codziennym. Weźmy zwykły płot. A kij z desek. Jeżeli sprawdzimy każdą z osobna deskę i okazuje się, że jest ona dębowa, to możemy powiedzieć, że cały płot wykonany jest z dębu. I o ile moglibyśmy już przyjąć, że jest to poprawne rozumowanie, to musimy przyzwyczaić się, że w podejściu naukowym, w szczególności w naukach społecznych, to już nie działa. Po prostu badane przez naukę zjawiska są o wiele bardziej skomplikowane niż przysłowiowy płot. Przejdźmy więc może do przykładów czyste ekonomicznych. Najczęściej błąd złożenia zarzuca się zwolennikom interwencjonizmu państwowego. Spójrzmy bowiem, jak wygląda sytuacja z ich punktu widzenia. Jeśli jakąś firmę zaczniemy dotować, no to oczywiście ta firma zacznie sobie lepiej radzić. Więc z tego by można wyciągnąć wniosek, że jak będziemy dużo firm dotować, to dużo firm będzie sobie lepiej radzić, więc gospodarka będzie lepiej działać. No, jak wiemy, nie zawsze tak jest. To niemal tak, jakby powiedzieć, że z tego, że ktoś jest szczęśliwy, bo dostał 100 milionów, wynika, że powszechną szczęśliwość można by uzyskać, dając każdemu 100 milionów. Tymczasem, jak wiemy, doprowadziłoby to tylko do zamieszania i gigantycznej inflacji, a nikt nie stałby się przez to bogatszy. Oczywiście, z obserwacji wynika, że na dłuższą metę te firmy, które otrzymają dotacje, faktycznie będą sobie radzić lepiej, nawet jeśli będzie ich dużo. No to akurat nie jest błędem w rozumowaniu. Natomiast chodzi o to, że szkody spowodowane przez niszczenie firm, które dotacji nie dostały, czy wręcz pobrano od nich pieniądze, są po prostu większe niż zyski z rozwoju tychże firm, które otrzymały rzeczone dotacje. W pracach kilku zwolenników Johna Maynarda Keynesa Znalazłem z kolei krytykę innego podejścia, również uzasadnianą jako błąd złożenia. Otóż keynesiści twierdzą, że do długu państwowego nie można odnosić się tak samo jak do długu pojedynczych osób. To znaczy, jeśli człowiek pojedynczy wydaje więcej pieniędzy niż zarabia, no to wcześniej czy później, raczej wcześniej zbankrutuje. Jeśli robi to państwo, to wyciąganie takiego wniosku podobno jest błędem złożenia. Ja jeszcze nie jestem aż tak ekonomicznie zaawansowany, żeby zrozumieć wytłumaczenie tego fenomenu, ale o tyle keynesiści mają rację, że wyciąganie tego wniosku natychmiast, bez żadnej głębszej analizy, faktycznie byłoby błędem złożenia. Nieco więcej sensu ma inny przykład błędu złożenia, który również keynesiści lubią podawać. Mianowicie z tego, że każda wolna transakcja pomiędzy dwoma osobami przynosi korzyść obydwu stronom, a przynajmniej nikt na niej nie traci, no bo nie doszłoby do niej. Nie wynika, że podobny zespół transakcji pomiędzy dwoma państwami dobrowolnych nie przyniesie szkody któremuś z państw. Okej, tutaj jeszcze raz się skupmy. Ja nie mówię, że tutaj mają rację ci, którzy tak się wypowiadają. Chodzi mi tylko o to, że sam argument zwiększania skali, mówienia o tym, że jeśli coś w małej skali jest dobre, to i w dużej skali jest dobre, w takich przypadkach nie musi być słuszny. Trzeba go poprzeć jakimiś dodatkowymi argumentami, badaniami i tak dalej. Jest najwyżej jakąś tam drobną przesłanką. Z tym zastrzeżeniem wróćmy może do przykładów z kontestacji, bo często taki błąd się w audycjach pojawia. Chociażby w audycji głównej, gdzie często się twierdzi, że pozwolenie państwu na małą ingerencję to jest to samo, co jakby pozwolić państwu na dużą ingerencję w dalszej przyszłości. Przykład takiego argumentu, który dość dobrze zapamiętałem, pojawił się w dyskusji o płacy minimalnej. Mówił on, że jeśli płaca minimalna na poziomie powiedzmy 1000 zł jest dobra, to znaczy, że płaca minimalna na poziomie 10 tysięcy złotych też by była dobra, co już jest kompletnym absurdem i obala cały pomysł płacy minimalnej. No to ten argument po prostu jest niemądry, niezależnie od tego, że też uważam płacę minimalną za głupią. Bowiem wcale to, że interwencja na dużą skalę w jakieś zagadnienie nie jest dobra, nie implikuje tego, że ingerencja na małą skalę jest niedobra. Tak jak mówiłem wcześniej, co jest w małych ilościach lekarstwem, w dużych ilościach może być trucizną. A o płacy minimalnej to chyba kiedyś osobną audycję zrobimy. Mam nadzieję, że te przykłady pokazują wam wystarczająco, na czym polega błąd złożenia. Jednakże, jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości co do tego zagadnienia, to zapraszamy do rozmowy w komentarzach pod audycją. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Czas powiedzieć sobie teraz o drugim rodzaju błędów, które chcemy omawiać, czyli będziemy go roboczo nazywali błędem ceteris paribus. Ceteris paribus z łaciny znaczy nic innego jak wszystkie inne takie same. A to, co nazywać będziemy roboczo błędem ceteris paribus, to właśnie nieuwzględnienie faktu, że wszystkie prawa ekonomiczne są twierdzeniami prawdziwymi przy założeniu, że część czynników pozostaje niezmienna i nie ma wpływu na końcowy efekt. Więc tak, może żeby zobrazować, najważniejszym prawem w ekonomii możemy przyjąć, że jest prawo popytu i podaży. Więc przykładowo, jeżeli zwiększy się podaż mieszkań, to ceteris paribus, ceny mieszkań będą spadać. I jest to prawdą. Chyba że nagle banki stwierdziłyby, że będą dawać kredyt każdemu. Wtedy oczywiście to twierdzenie nie może być dalej prawdziwe, ponieważ ceny będą rosnąć. I każdy, kto przyglądał się bliżej ostatniemu kryzysowi w Stanach, z pewnością zauważy podobieństwa. No tak, to jest bardzo dobry przykład, bo właśnie życiowy i na czasie. Ale może pomyślmy nad czymś, co pojawiało się na antenie kontestacji jako taki błąd. Niektórzy słuchacze, mam wrażenie, że mają jakiś taki fetysz związany z krzywą Laffera i wszystko chcieliby pod nią podciągnąć. No nie da się ukryć, że zjawisko Laffera, czyli większe wpływy przy niższych podatkach istnieje, zachodziło historycznie, no chyba żaden z ekonomistów poza może profesorem Belką nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast efekt Laffera działa również ceteris paribus. To znaczy, jeśli zakładamy, że nic poza tym się nie działo. Nie możemy upatrywać dowodu na działanie tego efektu w każdym wzroście dochodów państwa przy jednoczesnym obniżeniu podatków. Na przykład, jeśli państwo obniży odrobinę podatki i w wyniku tego, albo w wyniku czegoś absolutnie innego, przytrafi się mu wielki wzrost gospodarczy, no to ze zwykłych obliczeń matematycznych wyniknie, że dochody będzie miało większe, a wcale nie oznacza to, że nie miałby jeszcze większych dochodów, mając jeszcze wyższe podatki. Ostatnio często się okazuje, że podwyżki akcyzy powodują zmniejszone wpływy do budżetu państwa polskiego, tak z praktycznych rzeczy. Ale nie wszystkie są ilustracją efektu Laffera. Po ubiegłorocznym wzroście akcyzy na papierosy wpływy do budżetu zmalały nie tyle dlatego, że ludzie mniej papierosów kupowali, ale dlatego, że przebiegli sprzedawcy zrobili sobie zapasy rok wcześniej i sprzedawali ze starszymi banderolami. Co oczywiście nie mogło przynieść nowych wpływów do budżetu państwa, a nawet zawyżyło wpływy za poprzedni rok. Oczywiście nie możemy przesadzać z tym, no bo na przykład, kiedy Ronald Reagan obniżył podatki o jakieś 50% i potem z tego dostał większe wpływy do budżetu, no to wszelkie efekty zewnętrzne nie mogły jednak tego zrekompensować. Dlatego mamy nadzieję, że teraz, jeżeli słyszeć będziemy w kontestacji i poza nią różnego rodzaju rozmowy na tematy ekonomiczne, to rozmówcy będą pamiętali, że wszelkie zmiany, które zachodzą, nie mogą być przypisywane jednemu czynnikowi. A skoro mówiliśmy o akcyzie, to może taki dżingielek z Krainy Marzeń. Imagine there's no akcyza. I wonder if you can. No need for VAT or PIT. Tax paradise for man. Imagine all the people sharing all the money. You may say I'm an idiot, but I'm not the only one. Definitely not. No, no, maybe. I hope someday you join us and the world will be as stupid as I am. To była taka stara, przyjemna piosenka Martina. Miejmy nadzieję, że nie pociągnie nas do odpowiedzialności za naruszenie jego praw autorskich w kontestacji. Kolejny błąd jest trochę podobny. Również tym, że nazywa się uczenie z łaciny, bo to zawsze lepiej brzmi. Post hoc ergo propter hoc. Chodzi w nim o to, że czasem uwzględnia się następstwo chronologiczne jako następstwo przyczynowo-skutkowe. Mówiąc takimi może prostszymi trochę słowami, to, że jeden fakt następuje po drugim, nie znaczy, że z niego właśnie wyniknął. Żeby to wam wstępnie przybliżyć, nie wchodząc jeszcze w zagadnienia ekonomiczne, przyjrzyjmy się takiemu zjawisku jak piorun i grzmot. Podczas burzy najpierw zauważymy piorun, a dopiero kilka sekund później słyszymy grzmot. W takiej sytuacji ktoś mógłby dojść do wniosku, że grzmot jako swoją przyczynę posiada piorun. I jest to właśnie idealny przykład błędu post hoc ergo propter hoc. Takim charakterystycznym przykładem sporu na temat tego, kto popełnia błąd post hoc, jest wielki kryzys lat 30. Niektórzy wręcz uważają, że dzięki interwencjom administracji prezydenta Roosevelta ten wielki kryzys kiedyś się skończył. No bo faktycznie kolejność jest taka, że był kryzys. O tym, że wcześniej prezydent Hoover też był interwencjonistą, to mało kto pamięta, więc pomijmy ten aspekt. Roosevelt zrobił jakieś regulacje i tam kilkanaście lat później kryzys przestał być. Jest to typowe następstwo chronologiczne, natomiast można wątpić, czy jest to następstwo przyczynowo-skutkowe. Z kolei, jeśli ktoś się przyjrzy dokładnie tym regulacjom, to zauważy, że po każdej takiej większej ustawie pomocowej dla gospodarki kryzys się pogłębiał. Temu rozumowaniu też można zarzucić mylenie chronologii z przyczynowo-skutkowym myśleniem. W tym odcinku nie będziemy się zajmować, które z tych wyjaśnień jest prawidłowe. To jest kwestia na osobną, głębszą dyskusję. Natomiast tak czy inaczej, bezkrytyczne przyjęcie któregokolwiek z nich byłoby błędem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. To już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że przedstawione komentarze oraz przykłady naświetliły Wam problem. W pełni rozumiemy, że dzisiejsza audycja nie była błyskotliwa ani porywająca, ale musimy przygotować sobie grunt i pewne definicje pod przyszłe audycje. Mam nadzieję, że będziecie stosowali się do dzisiejszych zaleceń i nie popełniali błędów, o których mówiliśmy. Z drugiej strony chciałbym też przestrzec przed nadmiernym stosowaniem się do tych błędów i nadmierną podejrzliwością wobec wszystkich argumentów. Chodzi o to, że nauki społeczne w części opierają się na doświadczeniach historycznych i w zasadzie do każdego twierdzenia można się przyczepić na podstawie drugiego bądź trzeciego z przedstawionych błędów. Zresztą na tej podstawie ekonomiści ze szkoły austriackiej poddają w wątpliwość wartość jakichkolwiek empirycznych wnioskowań w ekonomii. Nad tym, czy mają rację, czy nie, to może będziemy się zastanawiać kiedy indziej. Tymczasem, by uczynić zadość nowej świeckiej tradycji totalnej miazgi, mamy dla Was pracę domową. Tym razem argumentem, który musicie odbić w dyskusji, jest: jeśli nie podoba Ci się system, w którym żyjemy, to jedź Ty, anarchokapitalisto, do Somalii. Albo libertariańska wersja tego argumentu: jak nie podoba Ci się kapitalizm, to wyprowadź się do Korei Północnej. Na Wasze propozycje czekamy jak zwykle, przeglądając komentarze pod audycją na stronie kontestacji lub dla tych, którzy chcą się z nami skontaktować w bardziej prywatny sposób, na maila przegląd.kontestacja@gmail.com. Mówili dzisiaj dla Was Est i Wiktor. Słuchajcie nas w przyszłości, bo inaczej, jak mówi często używany argument, ludzie będą umierali na ulicach.